Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To może być niespokojna noc pod kątem gwałtownych zmian pogody w 9 województwach. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Około 15% domów w Polsce nie ma podłączenia do sieci wodociągowej. Komisja Europejska skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na Polskę. W Górach Stołowych jutro rusza supermaraton. Jest jeszcze szansa, żeby stanąć na starcie. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w niemal całym kraju. Na północnym zachodzie oraz wschodzie obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Spodziewamy się przemieszczania z zachodu na wschód strefy burz z opadami deszczu od 20 do 30 mm oraz z porywami wiatru do około 70 km na godzinę. Na zachodzie województwa nawet do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Ostrzegała synoptyk Anna Gryczman z IMGW. Alerty obowiązują do jutra do 10. SMS-owe alerty do mieszkańców na zachodzie i południu Polski rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na Opolszczyźnie nadal są mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do wodociągów. Tymczasem Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na Polskę. Chodzi o niewdrożenie dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zobliguje ona gminy do zapewnienia odbiorcom wysokiej jakości wody z wodociągów. Spośród 17 sołectw do zwodociągowania została tylko część wsi Podlesie, która jest przy granicy z Czechami, wyjaśnia wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. To akurat jest miejscowość, gdzie to zadanie było najtrudniejsze ze względu na oddalenie od istniejącej sieci, ale tam jesteśmy na etapie dużej inwestycji za kilkanaście milionów. Mamy takie miejsca, budynek oddalony 2-3 km od istniejącej sieci, technicznie, ekonomicznie, racjonalne, nie jest wodociągowanie. Prowadziliśmy program dopłat do studni wierconej, gdzie ten problem jest rozwiązywany. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do sieci wodociągowej podłączonych jest w kraju ponad 85% budynków mieszkalnych. Natomiast zaawansowane są prace rządu nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, która wdroży przepisy unijnej dyrektywy. Eksperyment naukowy licealistów z Lubartowa zostanie przeprowadzony w kosmosie. Autorami projektu są Natalia Rysiowska i Jan Lipski z drugiego LO. Na czym polegać ma to doświadczenie, o tym Tomasz Maczulski. W naukowym żargonie eksperyment będzie polegał na badaniu napięcia powierzchniowego cieczy w warunkach mikrograwitacji. Tłumacząc to jednak na polski, astronauci będą po prostu puszczać bańki. I to po raz pierwszy w historii lotów kosmicznych. A o szczegółach mówi Natalia Rysiowska z drugiego LO w Lubartowie. Bo w warunkach ziemskich jest oczywiste, ktoś zachowa, powstanie piana, no i ona się oddzieli od tej wody, powstaną takie dwie warstwy, co sobie chyba każdy może wyobrazić. No a potem wykonamy bańkę, która trzyma się przez parę sekund i później zapewne pęknie. W warunkach mikrograwitacji może wyglądać zupełnie inaczej. Nasz eksperyment miał dwie idee, mówi Janek Lipski z drugiego LO. Pierwszą było zrobienie czegoś fajnego, co poleci w kosmos, co gdzieś tam rozwinie naukę, a drugą było na pewno pokazanie ludziom, że rzeczy, które są pozornie trywialne, tak, mogą dalej posuwać naukę do przodu i nas rozwijać. Ponadto, jak twierdzą nauczyciele Natalii i Janka, nieważne jest to, skąd się pochodzi, a ważne jest zaangażowanie, pasja, a także marzenia oraz to, aby nie bać się sięgać po te marzenia. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. I na koniec zapraszamy do Karłowa w Góry Stołowe na supermaraton. Odbędą się trzy biegi podczas jednej imprezy należącej do Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Zawody odbędą się 27 i 28 czerwca i zawodnicy mają do wyboru trzy trasy. Najkrótsza, 4-kilometrowa, taki w zasadzie górski sprint, odbędzie się w piątek 27 czerwca. To jest taki bieg wieczorny ze startem o godzinie 20. Zaś w sobotę 28 czerwca odbędą się dwa biegi dłuższe na 21 i na 55 kilometrów. Zapowiadała organizatorka Hanna Chylińska. Zapisy możliwe jeszcze tylko dzisiaj do północy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

napisała Midwife, bardzo kojarzy mi się z Off Control. O tej porze brzmi najlepiej. Kiedy myślę o tobie, myślę o Florydzie. Tak właśnie zaczyna się ta opowieść. Opowieść z jednej strony o tęsknocie, o słońcu, ale również o tajemniczej i tytułowej Vanessie. Dla tych, którzy kochają amerykańskie soundtracki, dla tych, którzy kochają rozległe przestrzenie, ale też chwile głębokiego zapomnienia. Proszę nie zapominać o tym, że za 9 tygodni będziemy celebrować 500. wydanie Off Control, ale do tego czasu jeszcze mamy chwilę. Pani Agnieszka napisała: przedurlopowa Warszawa Mokotów pracuje, ale będzie Off Control nie słuchać. To pan redaktor też wybiera się na urlop, dlatego za tydzień Off Control poprowadzi Mariusz Off Czarek. Tak, Mariusz Off Czarek. A my spotkamy się za nieco więcej niż tydzień w pierwszej trójce liście przebojów trójki. Victory, not vengeance. Zwycięstwo, nie zemsta. V Envy Nation. Do I bring? devil's tearing your life away. If you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. Victory Not Vengeance, VNV Nation. Pani Agnieszka pozdrawia tym razem już nie z Nowego Jorku, a z cudownej Polski od teraz przez kolejnych kilka tygodni przy prawdziwie zgaszonym świetle. To tak po 21 trudno zgasić, prawda? Po 22 jest zdecydowanie łatwiej. A pan Jacek pozdrawia z Gorzyczek. Zaczyna się burza. Czyli klimat taki jak kiurowy. Może coś tam? No, Kasia się wychyla. No właśnie, kiedy realizuje Kasia First Wojtkowska, wtedy szansa na pojawienie się grupy The Cure zwiększa się o 50%, może o 70%, ale dziś takich życzeń chyba nie spełnię. Może za tydzień Mario Owczarek zagra grupę The Cure, ale myślę, że Idle Talk i nowe fragmenty z najnowszej płyty spodobają się wszystkim fanom grupy The Cure. Jeżeli tak, proszę dać znać. We'll be right back. promise from safety, but I ripped it away. My place is in the dark. Dadzą Państwo wiarę, że to nie są 80sy. Nie jest to rok 84, nie jest to rok 85, nie jest to rok 86. Idle Talk. Dwa fragmenty albumu Aliura. Ścieżka dźwiękowa do mroku, ale to takiego mroku, którego nie powstydziłby się żaden fan, żadna fanka grupy The Cure, Twin Tribes, Trap Majesty czy The Sisters of Mercy. Najnowszy album grupy, który zwie się Aliura. Są takie zespoły, które aż wręcz proszą się o to, by słuchać ich przy zgaszonym świetle. Night Sister. Prosto z Portland, Oregon, a my teraz sięgamy wspomnieniami do wczorajszego koncertu w warszawskich chmurach. Tam jako support australijskiej grupy Fragile Animals pojawiły się dwa polskie, bardzo zdolne zespoły, które zresztą chyba pojawiły się w radiu po raz pierwszy właśnie w Trójce i właśnie w Off Control. London Moths, a tuż po nich Drive Slower. szesnastolatek z Raciborza, Drive Slower. Wczoraj miałem okazję być na jego koncercie w warszawskich Chmurach i przyznam się szczerze, że zanim mówiłem ciarki, ciarki, jeszcze raz ciarki. Trzymamy kciuki za Michała. Michał obiecał, że kiedy pojawi się coś nowego, oczywiście premiera WoW Control, a usprawiedliwimy oczywiście z lekcji i Michał będzie mógł przyjechać na Myśliwiecką 357. A to już dźwięki z belgijskiego Kortrijk w Belgii. Grupa The Mission. Insatiable and cruel, she destroys my resistance. The Machine i Jade. Prawie na zwieńczenie naszego 491 spotkania przy zgaszonym Wow Control. Prawie, bo do 23 zostały jeszcze 13 minut. Pani Katarzyna napisała, że czeka dziś najbardziej na Amenrę. Wracają wspomnienia z kwietniowego koncertu w Krakowie. To było misterium, eksplozja emocji, dosłownie wbicie w ziemię. A może Państwo za chwilę doświadczą czegoś podobnego? Dziękujemy za wszystkie wiadomości i za listę obecności. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Thank you.